الہی تیری دعوت پر تیرے دیوانے آئے ہیں الہی تیری دعوت پر تیرے دیوانے آئے ہیں تیری رحمت سے الجھے سلجھانے آئے ہیں تیری رحمت سے الجھی گتیاں سلجھانے آئے ہیں متاعِ زندگانی کی حوث میں زنگ متاعِ زندگانی کی حوث میں زنگ آلودہ فسردہ جذبہ ایمان کو گرمانے آئے ہیں الہی تیری دعوت پر تیرے دیوانے آئے ہیں تیری رحمت سے الجھی گتیاں سلجھانے آئے ہیں عدو کے اسلحے سے لیس لشکر کے مقابل عدو کے اسلحے سے لیس لشکر کے مقابل میں تہی دامن ہے لے کر جان کے نذرانے آئے ہیں الہی تیری دعوت پر تیرے دیوانے آئے ہیں تبوک و بدر و خندق سے نمایاں روشنی لے کر تبوک و بدر و خندق سے نمایاں روشنی لے کر صحابہ کے اسی کردار کو اپنانے آئے ہیں الہی تیری دعوت پر تیرے دیوانے آئے ہیں تیری رحمت سے الجھی گتیاں سلجھانے آئے ہیں الہی لشکر اسلام کی تو دستگیری کر الہی لشکر اسلام کی تو دستگیری کر بہر سو تیری وحدت کا علم لہرانے آئے ہیں الہی تیری دعوت پر تیرے دیوانے آئے ہیں تیری رحمت سے الجھی گتیاں سلجھانے آئے ہیں غسل اور وہن سے خاموش تھی جو ایک مدت سے غسل اور وہن سے خاموش تھی جو ایک مدت سے اسی خاک اس طرح بے سوز کو سلگانے آئے ہیں الہی تیری دعوت پ پر تیرے دیوانے آئے ہیں تیری رحمت سے الجھے گوتیاں سلجھانے آئے ہیں الہی تیری دعوت پر تیرے دیوانے آئے ہیں تیری رحمت سے الجھی گتھیاں سلجھانے آئے ہیں